necessites una mà, si les coses no et roden bé. Tanca els ulls i pensa en mi, que jo seré aquí com un raig de llum dins la teva foscor. Digues sols el meu nom i allà on vulguis que estigui vindré de seguida a fer-te costat. Primavera, estiu o tardor, saps que no et diré que no i vindré de Digues sols